A palesztin-izraeli háborúban meghaladta 25 ezret a konfliktus gázai halottjainak száma. A gázai egészségügyi minisztérium statisztikája nem tesz különbséget a civil és fegyveres áldozatok között. Ugyanakkor állítása szerint a halálos áldozatok 70%-a nő vagy gyermek. Eddig mintegy 9000 fegyverest likvidáltak. Közben elutasította a Hamász tűzszüneti javaslatát az izraeli miniszterelnök. Szerinte nem lehet visszatérni a háború előtti állapothoz. Izraelnek totális győzelmet kell aratnia ahhoz, hogy biztosítani tudja a saját biztonságát. A legfőbb cél eltörölni a Hamászt a föld színéről. Nos, a helyzet az az, hogy Izraelnek valamilyen módon viszonoznia kell azt a terrortámadást, valamilyen módon kezelnie kell azt a helyzetet, hogy jelenleg nincs biztonságban a Hamász, folyamatos kihívást, nemzetbiztonsági kihívást képez. Amíg Gázában a Hamász tanyázik, addig az októberihez hasonló terrortámadásokra lehet számítani. Izraelnek a saját biztonságát szavatolja, ez erre a támadásra valahogy valamilyen módon reagálni kell. Az a tény, hogy a Hamász harcosai a saját fegyveres infrastruktúrájukat a civilekkel védelmezik, az valójában egy olyan helyzetet, egy olyan kényszerhelyzetet teremt, aminek két kimenetele lehetséges. Az egyik kimenetele az az, hogy Izrael meghátrál a humanitárius katasztrófa elől, és a Hamász a fegyveres harcban térdre kényszeríti Izraelt. A másik lehetőség az az, hogy Izrael nem hátrál meg, és ezáltal nemzetközi szintéren, a nemzetközi közvélemény szemében elszigetelődik, vállalhatatlanná válik, és a Hamásznak bármelyik forgatókönyv megfelel. Tehát ha Izrael visszaretten a humanitárius katasztrófától, abban az esetben a Hamász, mint kihívás, az konzerválódik, és Izrael nem képes megvédelmezni magát. Abban az esetben, hogyha Izrael nem hátrál meg ezelől, és végigviszi ezt, akkor pedig Izraelből háborús bűnös gyártanak, és a nemzetközi közvélemény előtt lesz vállalhatatlan. És hát a helyzet az, hogy ennek a relációjában, ennek a fényében azokat a palesztin civileket, akikkel a Hamász a saját katonai infrastruktúráját kvázi védelmezi, azokat túszokként kell kezelni, hasonlóan, mint az izraeli túszokat, mert nagyjából ugyanarra szánja őket a Hamász. A helyzet az, hogy ezek az áldozatok az én szememben sokkal inkább a Hamász, sem mint Izrael állam áldozatai. Szerintem azt mondod, az előbb azt mondtad, hogy viszonoznia kell Izraelnek a terrortámadást. Nem kell viszonoznia. Tehát lehet, hogy csak rosszul fogalmaztál. Értem amúgy, de hogy tegyük tisztába, hogy azért nem mindegy, hogy hogyan. És valóban az van, hogy egy nagyon koncentrált, nagyon kis területen, nagyon sok ember, és ennek a lakosságnak a fele 18 év alatti, és tudom, hogy azt mondjuk, hogy a 18 éves az már terrorista, de én pont ma láttam egyébként egy videófelvételt egy Gázában az izraeli túszok szabadon bocsátásáért tüntető embereket. Tehát, hogy gondoljátok el, hogy őket így közben bombázzák. Na most megnyilván a Hamasz is utazik ezekre, és kivégzi őket. Szóval, hogy ez is színes, és Izrael is színes, még akkor is, ha mi innen csak azt látjuk, hogy vannak az arabok, meg a zsidók, vannak a terroristák, meg az izraeli katonák is, hogy egy ilyen létért folyó küzdelem van, de akkor is színes, és az izraeli közvélemény és a közbeszéd is a mai napig színes. De innen mi ezt nem látjuk. Mert én például szoktam olvasni a Haaretz cikkeit, az egy ilyen baloldali liberális lap, egyébként Izrael legrégebbi lapja, olyannyira, hogy 1918-ban alapították, tehát hamarabb, mint Izrael államot, és azóta folyamatosan kiadják. És ott például minden nap van cikk arról, hogy Netanyahunak el kell mennie, le kell mondania, el kell távolítani a hatalomból, mert ő a garancia arra, hogy ez a konfliktus egyre jobban elmérgesedjen. És akkor tegyük hozzá, hogy az Izrael főszövetségese is üzenget Netanyahunak, hogy le kéne egy kicsit, a tempóból kicsit vissza kéne venni, mire azt mondja, hogy nem, majd ha végeztünk Gázával, már mindjárt készen vagyunk, majd ha végeztünk Gázával, akkor ráfordulunk Cisjordániára is. Tehát, hogy ez az ember, ez azt gondolom, hogy megőrült. Ez nem oké, amit csinál. És már régen nem ott tartunk, amiről híres volt az izraeli hadsereg, hogy ha van egy terrorista, akkor arra az épületre kopogtató bombát dobnak, hogy a lakók ki tudjanak menekülni, de mondjuk a terrorista infrastruktúrát már ne lehessen kimenteni, és utána bombázzák le az épületet. Ma már nem itt tartunk, ma már ott tartunk, hogy a földdel tették egyenlővé Gázát, és amikor a több millió ember lemenekül délre Khan Yunisba, akkor most azt is ostrom alá veszik. Ez már abszolút nem az. Tehát itt nem, ez, hogy mondjam, megértem, támogatom Izrael önvédelmét, de nem, de az, ami ahogyan ez történik, az messze túl van azon a határon, ami emberileg elfogadható. És tudom, hogy a háború az kegyetlen dolog, de akkor is nekik ebben, és azt is értem, hogy egzisztenciális fenyegetés alatt van Izrael, mert körülötte minden arab állam azt nézi, hogy a gyengeség jele látszik-e rajta, mert ha igen, akkor a torkának ugranak, ezt mind megértem. De közben nem légüres térben történik mindez. A nyugattal szövetségben kell maradni, a különben elveszik, mert Izrael a nyugat nélkül két nap alatt szűnne meg, vagy egy hét alatt, és azt is látni kell, hogy közben a nyugatnak is ezt úgy kell értékelni a helyzetet, hogy minden részletre kiterjedően oda kell figyelni, hogy mit látnak, mi történik, mert az arab országok, akik azt veszik észre, hogy a nyugati közvélemény is egyértelmű, meg a nyugati média, meg a politikusok egyértelműen 100%-ban támogatják Izraelt mindenben, akkor ezek oda fognak fordulni a latorállamokhoz, Oroszországhoz, meg Kínához, és az ő ölükbe fog sétálni az egész, az összes muszlim ország, és megint az nekünk se lesz jó. Tehát igenis ezt a helyzetet úgy kell értékelni, hogy abban minden véleménynek meg kell jelennie. Engem nem lehet azzal vádolni, hogy Netanyahuista lennék. Én szerintem is Netanyahunak takarodnia kell, de elsősorban nem ezért kell takarodnia, hanem az októberi terrortámadás miatt. Tehát azért ő felelős. Annak nem lett volna szabad megtörténni. Azért az ő kormánya felelős. Ez Netanyahu idején zajlott. A legnagyobb szabású támadás a zsidók ellen Hitler óta. Ez ma már történelmi tény. Hát ezért a Netanyahunak, meg a Netanyahu adminisztrációjának fizetnie kell. És az a helyzet, hogy a béke folyamat az megfeneklett. Nem kizárólag a Hamász miatt feneklett meg, hanem a Hamász és Netanyahu közös munkája nyomán feneklett meg. Valójában a Netanyahu Izraelben, az izraeli történelemben, meg az izraeli politikában nagyon hasonló helyet foglal el, mint az iszlám tömbben, mondjuk az ISIS, vagy akár a Hamász. Nincs olyan nagy különbség sajnos ez a helyzet. Az, ami az oszlói megállapodás képében, mikor 25 éve vagy 30 éve körvonalazódni látszott, hogy a béke folyamat keretében a palesztinok önkormányzatiságot kapnak, hogy a béke folyamat keretében elindul a palesztin és az izraeli oldal egyaránt a két állami megoldás felé. Ez kiderült, hogy ez nem megvalósítható. Sem a zsidók többsége, sem a palesztinok többsége nem ezt akarja, nem erre szavaz, ha szavazhat. Ahányszor szavazhat, nem erre szavaz, hanem az ellenkezőjére szavaz. Az a béke folyamat az nem egy palesztin-izraeli megállapodás volt, hanem az a Fatah megállapodása volt az izraeli munkapárttal. Akkor a Fatah volt az palesztin oldal reprezentánsa, és a munkapárt volt, a Rabin és a Peres voltak az izraeli munkapártnak az arcai a tárgyalások során. Mára mindkét oldalon ezek az erők kisebbségbe kerültek, elsüllyedtek. Elég volt a palesztin önkormányzatnak egyetlen egy választást kiírnia, és azon a választáson a Fatah megsemmisült, és a Hamász felemelkedett. Igen, mert de a nem Fatah, is ért, aki többet tett. Itt nem akarnak Rabin, békét. És Rabin se úgy tűnt el a politika színpadáról, hogy az emberek nem kértek a politikájából, hanem úgy, hogy egy szélsőséges nacionalista zsidó lelőtte, és a Hamas, amint megnyerte az első választást 2005-ben, azóta nem tartottak új választást, szóval azért nem csak arról van szó, hogy az emberek nem szavaznának másra, hanem arról, hogy a szélsőségesek foglyulejtették ezeket a tömböket. Foglyulejtették a társadalmakat, a palesztinok és az izraeliek társadalmát egyaránt. Most a helyzet az, hogy a két állami megoldás ma már nem legitim. Nem legitim, egyik oldalon sem legitim. Azért az izraeliek hallani nem akarnak arról, hogy a palesztinoknak államuk legyen. Netanyahu meg mindent el is követ azért, hogy ne is lehessen ezt már többet vitaszinten se felhozni. Tehát, hogyha elpusztít minden lehetőséget, amiből kinőhetne a két államiság, akkor értelemszerűen erről nem is lehet vitázni. Na most a helyzet az, hogy a Hamaszt, azt az egyiptomi muszlim testvériség hozta létre, mint önmagának egyik frakcióját, és ebből képződött a Hamász. A Hamásznak az alapító okiratában le van fektetve, hogy a Hamásznak két célja van. Az egyik célja az Izrael állam megsemmisítése, tehát hogy ne legyen Izrael. Nem, hogy két állami megoldás, hanem, hogy az a Hamász nyílt célja, a másik nyílt célja a Hamásznak pedig az, hogy Palesztina egész területén, a Jordán folyótól a földközi tengerig az iszlám jog, a sharia szabályozásán alapuló iszlamista köztársaság, tehát teokrácia jöjjön létre. Tehát most ez mi? Ez de miben ezzel különbözik? Szemben álló oldalon pontosan ugyanez a törekvés, csak Izraellel, nem? De ez mi? Izraellel, csak tudod, azzal a különbséggel, hogy emberi és polgári jogok. Míg a másik oldalon meg világos, a sharia. De hogy totalitárius mind a kettő, a Likudnak az alapító okiratában is ugyanez van benne, hogy akkor az izraeli szuverén állam lesz, és a Netanyahu újra és újra elismétli, hogy az a mostani háború előtt fennálló állapothoz visszamenni, az igen, nem opció. Igen, csak a különbség az, hogy a Likudnak a kartájában nem az szerepel, hogy Izrael állam területén ne élhessenek palesztinok, és hogy minden palesztinnak meg kelljen halnia, vagy el kelljen menekülnie, ellentétben a Hamász alapító okiratával, amiben az szerepel, hogy egész Palesztina területén mindenkinek a sharia törvényei szerint kelljen élni, aki nem a szerint él, vagy zsidó, aznak azt meg kell ölni, vagy el kell űzni. A tegnap az X-en tett közzé egy nyilatkozatot Gazi Hamad, Hamas vezetője, a Hamas egyik vezetője, amiben azt mondta, hogy igen, hát követtünk el hibákat október 7-én, például nem akartunk civileket elrabolni, meg megölni, de Izrael államot el kell pusztítani. Na most én kérdezem, hogy akarja elpusztítani Izrael államot úgy, hogy nem rabol, megöl, meg civileket? Tökölne, ha megmondanám, mert akkor ugyanígy meg lehetne közelíteni őket a gázai övezetben. Szóval, ha ugyanazt a filtert sikerül feltalálni, igen, hogy nem, a rosszak bűhödjenek a jókat. Meg... De ebből látszik, hogy azért ők köztük is vannak politikusok, akik úgy nem állnak bele, ahogy amúgy gondolják. Igen. Hazudoznak, ravaszkodnak. Azért a kamerákban mást mond. De amúgy az amellett, hogy ez elképesztő, hogy a Mossad nem jelzett be előre, vagy hagyta, mert valami vérszomja volt. Azon kívül zseniálisan ki lett ez dolgozva. A saját erőviszonyaikat még éppen jól felhasználó Hamász támadás erről... ez, ami, ahogy a Robi ismertette, Izraelt két vesztes opció elé állítja, már amennyiben elfogadjuk, tudod, hogy összesen két opció van. Tudod, mi történt itt, hogy van az öngyilkos merénylő, hogy elve, koncepciója, hogy odasétálsz és felrobbantod magad és meghalsz, és ezt megcsinálta a Hamász teljes Gázával. Tehát azt mondta, hogy mi mindannyian ebbe bele fogunk dögleni, de, Gázára, de ez akkor át fog robbanni, igen, hogy ennek hatása lesz. Igen, Gázára rászerelte a robbanó mellényt. És most az van, hogyha le akarod szerelni Gázáról a robbanó mellényt, akkor felrobban. Igen. Na ez történt, tehát ezt a Hamasz egyszerűen egy nagyobb szintre emelte az öngyilkos mellényt. És arról van szó, hogy egész Gáza City túsz. Dusz, ilyen módon. Igen, mint ahogy egyébként azt megcsinálták korábban is, hogy gyerekekre szereltek robbanómellényt, és oda küldték őket mondjuk izraeliekhez, hogy kérjen cukorkát, és távirányítóval robbantják fel. Tehát a gyereknek sem kell tudnia, hogy ő egy fegyver, és a gázaiak sem tudták, hogy ők fegyverek ebben a háborúban. Minden esetre oda visszatérnék, hogy mekkorát hibáztak a titkosszolgálatok. Erről cikkek születtek, hogy voltak jelzések, jelek, amiket ilyen megfigyelő pontokról leadtak már hónapokkal korábban, és nem ment föl a megfelelő szintekre ez az információ, amikben például olyanok voltak, hogy azt gyakorolják, izraeli Merkava tank modelleket hoztak létre a hamaszosok, és ezt drónokról meg kamerákról figyelték az izraeli határról, és hogyha azt gyakorolják, hogy kell eltalálni, hol a sebezhető pontja, hogy kell belemászni, azt mondja, hogy le voltak modellezve, ki volt építve az egyik határátkelő méretarányos makettje, hogy kell áttörni a kerítést, meg ilyenek. Mindent gyakoroltak ott az izraeli drónok szeme láttára, és ezt jelentették is, akik figyelik a kamerákat, mert ugye 0-24-ben ezeket nézik, és ezek az infók nem mentek föl. Tehát, engedtek a gázai határ közelében néhány kilométerre egy fesztivált üzemeltetni. Hát annyira magabiztosak voltak, igen. Ezért valakinek fizetnie kell. Ennek politikai felelőssége van, hát és a Netanyahu ezzel nem bújhat ki. Én egyértelműen azt látom, hogy a Netanyahu-nak ebbe bele kéne buknia, de ő most azt csinálja, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre gázol bele a vértengerbe, mert addig sem lehet azzal foglalkozni, hogy van az ő háború idején nem lehet leváltani egy vezetést. Neki most a konfliktus elnyújtása a célja, és minél inkább mindenkit belerángatni, kvázi ugyanazt csinálja, mint a Hamasz. Ugye egész Izraelt bele kell rángatni, mindenkinek legyen tényleg létkérdés, hogy ezt most így az ő módján lezárják. Ezt már nem lehet máshogy. Most nem lehet abba hagyni, hogy akkor vitatkozzunk arról, hogy jó vezető. És ha végül az ő módján zárják le, akkor ő egy diadalmas vezető lesz, és nem pedig valaki, akkor már a terrortámadás, meg az ahhoz tartozó veszteség, meg az ahhoz tartozó felelősség elsikkad a múltban. Mert az egész háború, meg a háborúhoz tartozó reménybeli győzelem majd felülírja annak az emlékét. Hát meg mondom, ugyanakkor annyira belemennek a konfliktusba, és annyira minden bemocskolódik általa, hogy onnan kezdve nem lehet már visszamenni, tárgyalni, nem lehet már pacifikálni, tehát csak az örök harc marad, és akkor ő az meg az övé. Ezt ő vívja. Hogy lehet így egy esetleges béke, vagy bármilyen új állapot után egy országot úgy vezetni, hogy emberek tízezrei mentek a halálba, és most neked döntést kell hoznod arról, hogy nem tudom, hol állítod be az egészségügyben a határértékeket, tudod, számít-e az, hogy jó, hát még meghalt 125 ember szívelégtelenségben, mert nem jutottak időben ellátáshoz, hogy tudod, amikor te egy ilyen háborús úr vagy, akkor utána ehhez képest az a normál halál, ahol 5 embernek a halálát próbáljuk elkerülni megfelelő igyekezettel, ott már alkalmatlan vagy. Uh-huh. Tudod, az már többé nem érint meg, ha ebben egyébként funkcionálni tudsz napról napra. Igen, igen. Hivatalosan minden demokráciában is a háború az egy más üzemmód, tehát ott más jogi keretek vannak, és máshogy működik, és utána arról át kell állni. Csak hát azt gondolom, hogy ő nem tud, tehát ő eleve az egész politikai ambíciói, mindene ugyanaz egyébként, mint Orbán Viktoré, tehát ez a mindenkit kiszorítani, mindenkit lemosni, ugyanaz az igazságügyi reform is arról szól, hogy teljesen megszerezni a hatalmat, a kontrollt minden fölött, tehát kitakarítani a kritikát mindenhonnan, és ez én nekem meggyőződésem, hogy az Izrael érdekeivel, vagy létével ellentétes. És aki ezt ellenzi, az antiszemita. Ahogy a hungarofób. Igen, igen, persze. Tehát, hogy legyen akármennyire is zsidó vagy magyar. Soros ügynök, meg akármi, tehát igen. Akkor külföldi ügynök vagy, akkor te nem a szuverenitás tartod elsődlegesen fontosnak, hanem valami mást szolgálsz. És nem is vagy demokrata, hiszen hát ahogyan a magyarok, úgy az izraeliek is szavaztak. Vett tudomásul. A szomszéd iszlám országoknak az álláspontja az, hogy nem menekülnek, vagy menekülhetnek oda a tömegével Gázából, nyilván nem azok, akik ezt se hagyhatják, de érted, hogy mire gondolok. Persze, hát hogy itt nem látod ezeket a nyitott határokat, ez cserbenhagyása az ottani muszlimoknak, vagy éppen partnerség hát, a Hamásznak ebben a kommunikációs és gyilkos akciójában? Egyiptom is azt mondja, szerintem, hogy maradjanak ott, ahol vannak, mert amíg ott vannak, addig az az őt földjük. Ha onnan eljönnek, mert ettől fél Egyiptom, hogy most beenged 2 millió gázait, mondjuk, egyrészt akkor van problémája 2 millió menekültel, akik között iszonyatos mennyiségű szélsőséges is van, amit Egyiptom nem akar magára szabadítani, másrészt azokat a büdös életben nem fogja tudni visszaküldeni Gázába, mert Izrael azonnal azt a területet le fogja zárni, és azt mondja, hogy ide se kisebe. Tehát Egyiptom ugyanúgy túszként kezeli őket, ott egyik oldalról satúba nyomja őket a Hamas, a másik oldalról az izraeli védelmi erők, a harmadikról Egyiptom azt mondja, hogy mindenki maradjon, ahol van, mert igazából az... Az nem lenne jó, hogyha az túszok elslisszolhatnának Egyiptom felé. Há, persze. Hát az nagyon igazából nem lenne. Az mellény. Igazából az iszlám világot se érdekli egyáltalán a palesztinok. Soha nem ugye? Érdekelte. A palesztinok valójában az arab világ cigányai. Úgy is kezeli őket az arab világ. Igen. Úgy is kezelte őket azokban a menekültáborokban, azokban között a borzalmas körülmények között, a szomszédos országokban. Valójában soha nem kaptak a szomszédos országoktól emberhez méltó elbánást a palesztinok, miközben megy a hatalmas, széles gesztusokkal előadott testvériség. A muzulmánokkal, meg az arabokkal, a pánarab szélhámoskodás, de valójában, tudod, úgy kezelik őket, mint a cigányokat. Hát politika ez is. Szóval ők is úgy vannak vele, hogy ha lehet ütni nemzetközi fórumokon Izraelt, akkor az nekik jó, de azért az a palesztinokat ne kelljen befogadni, mert az meg nem jó. Képzeld el magad gázai palesztin fegyvertelenként, aki most esetleg azon gondolkodik, hogy de mi lenne, ha mi magunk kerítenénk elő a fegyveres hamászosokat, nem is kell előkeríteni, pontosan tudom, hogy az én pincémben van, vagy nincsen. Uh-huh. Na de mire megyek azzal, hogy leszámolom ezt az erőszakot, azon kívül, hogy túlélem, mert onnantól kezdve, hogy leszereltem, akkor viszont lehet is csomagolni, persze. És ugyanúgy nincsen hazám. Persze, hát meg gondolj bele, hogy mondjuk azt mondod, hogy te palesztin, gázai palesztinként mondjuk nem, abszolút ellenzed a Hamászt, te nem akartad, hogy ez legyen, és te mondjuk ezt jelentenéd az izraeli erőknek, hogy itt van, a te pincédben vannak. Egyrészt nincs telefonod, nincs interneted, nincs semmi, tehát nem is tudsz szólni. Másrészt, ha el is érnéd az izraeli védelmi erőket, és mondanád, hogy akkor itt van 3 Hamasz fegyveres a pincében, ki az, aki ezt elhiszi? Tehát jelenleg olyan háborús pszichózis van, hogy a múltkora azokat a szökött izraeli túszokat is, akik héberül kiabáltak fehér zászlót lengetve, hogy ne bántsatok, mi vagyunk a szökött túszok, azokat is kinyírták a katonák, mert annyira be vannak, tényleg így teljesen be van szűkülve mindenki. Nyilván, hogyha egy arab jelentené nekik, hogy itt van a Hamasz, azt végképp nem hinnék el. Tehát igazából mind a két oldal úgy néz a másikra, hogy sátán, és el kell pusztítani, és semmiféle színes, hogy hívják, ott nem fér meg. Miközben persze egyébként ennek a blokknak az elején pont azzal kezdtem, hogy nagyon színes, még ott is, még Izraelben is nagyon színes a közvélemény. De ami a végén történik, az fekete-fehér. Azzal az illúzióval kéne leszámolni, hogy a Hamas az egy nacionalista szervezet. Egy nép szabadságharcosai. A Hamas az egy iszlamista szervezet. És ebben a vonatkozásában semmiben nem különbözik a egykori szíriai vagy iraki iszlám államtól valójában. Tehát, hogy ők elsőrendűen egy teokrácia megalapításáért küzdenek, és itt a kérdés pedig már úgy vetődik fel, hogy emberi és polgári jogok vagy a saria. Ez az igazi nagy dilemma, és valójában ennek a dilemmának a mentén zajlik ez a konfliktus. Nem Izrael, mint egy nemzet, illetve Palesztina, mint egy nemzet konfliktusa, hanem a polgári törvénykönyv és a saria konfliktusa ez. Hát a Huntington-féle civilizációk összecsapása leginkább.